Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Што чакаць Беларусі ад праграмы «Усходняе партнерства»? Сёння на свабодзе пра гэта Ян Максімюк, я Сергей Навумчык. Такім чынам, сёння ў Брусэлі адбываецца саміт з нагоды 10-й гадавіны ўсходняга партнерства. Там Беларусь прадстаўляе кіраўнік Міністэрства замежных справ Уладзімір Макей. Мы з ней вернемся да адной ягонай заявы, якая датычна адсутнасці Александра Лукашэнкі, які быў запрошаны таксама ў Брусэль, але не паехаў. Але на пачатку я вось карыстаючыся тым, што побач са мной знаходзіцца чалавек, які вось прысутнічаў пры 10 гадоў назад пры гэтым працэсе падпісання Ян Максімюк, папрашу, можа быць, прыгадаць нейкія эпізоды таксама. Вось, Ян, твое меркаванне, ну, а якія вынікі вось гэтай праграмы, у чым спадзяванні апраўдаліся, а у чым магчыма не? Калі дазволіш, я пачну з успаміну, проста з эпізодаў, што было 10 гадоў таму назад. Гэта было 7 траўня 2009 году, і я помню, тады быў якраз на гэтым першым саміце, дзе падпісвалі дэкларацыю аб стварэнні ўсходняга партнерства разам з калегам Юрым Дракахрустам. 2009 год, гэта была, я б сказаў бы, зусім іншая палітычная атмасфера, палітычная сітуацыя ў Еўропе. Еўропа была свежа пасля кароткатрывалага расейска-грузінскага канфлікту, і тады такая ідэя, што трэба нешта зрабіць, трэба нешта прапанаваць гэтым краінам усходняй Еўропы, у Брусэлі яна знайшла шмат прыхільнікаў, прабівалі яе перш за ўсё Більд і Сікорскі, міністры замежных справаў Швецыі і Польшчы, і такім чынам прыдумалі там усходняе партнерства. Я б сказаў бы, атмасфера тады была на гэтай сустрэчы даволі такая аптымістычная, хаця ўсе разумелі, што гэтае партнерства, яно не прапануе для 6 краін удзельнікаў перспектывы сяброўства ў еўразвязі, але яно давала магчымасць. Найважнейшае было тое, што былі такія краіны, як Беларусь, Малдова, Украіна, не было там Расіі. Гэта паказвала, што вось на гэтыя 6 краінаў Брусэль глядзіць як на еўрапейскія краіны. Тады не прыехаў Лукашэнка, хаця яго запрашалі, але запрашэнне таксама, я б сказаў, было такое амбівалентнае, бо запрасілі Александра Лукашэнку, паехаў Шварценберг, здаецца, у Менск, міністр замежных справаў Чэхіі, запрасіў Лукашэнку, але даў яму адначасова зразумець, што ягоны візіт у Прагу будзе непажаданы. І Лукашэнка не прыехаў, прыслаў дэлегацыю, якую узначальваў, як, калі добра помніцца, Уладзімір Сямашка, першы віце-прэм'ер Беларусі ў той час, прыехаў Сергей Мартынаў, ён быў тады міністрам замежных справаў, і прыехаў Уладзімір Сянько, які быў амбасадарам Беларусі ў Брусэлі. Ну, там можна было б шмат што ўспамінаць, я такі успомню такі забаўны эпізод пад канец гэтага саміту, калі ўжо все падпісалі дэкларацыю, і журналісты маглі падысці да палітыкаў, якія рабілі сабе агульны такі супольны здымак. Мне, напрыклад, удалося пагаварыць тады і з Хавьерам Салянам, які быў кіраўніком замежнай палітыкі еўразвязу. Удалося пагаварыць з Бенітай Ферреро-Вальдер, якая была еўракамісаркай дзеля парышырэння еўразвязу. І вось пасля такога галавакружэння ад журналісцкіх поспехаў я падышоў да беларускай дэлегацыі і кажу, ці можна вам паставіць хаця адно пытанне наконт таго, што вы тут рабілі. І калі яны пачулі беларускую мову і пабачылі журналіста свабоды, яны сказалі «нет, спасіба» і адвярнуліся ад мяне. Так што вось так выглядала мае контакты на першым саміце еўрапейскага звязу ўсходняга партнерства у Празе ў 2009 годзе са старой Еўропай і з маладой Еўропай. Я крыху цяпер прыпыню і прыгадаю, што таксама у тыя самыя дні была прысутнасць і, скажам так, неафіцыйнай апазіцыйнай дэмакратычнай нацыянальна свядома, як заўгодна можна гаварыць, Беларусі, праўда, не ў межах афіцыйных мерапрыемствах, але, скажам так, кулуарна і сустрэчамі на даволі высокім узроўні. Я маю на ўвазе такую прадстаўнічую даволі такі дэлегацыю, якую ўзначальвала старшыня рады Беларускай народнай рэспублікі Іванка Сурбіла, а ў яе ўваходзілі на той момант усе дэмакратычныя кандыдаты, былыя кандыдаты ў прэзідэнты. Гэта Зенон Пазняк, Александр Казунін, Александр Мілінкевіч, Станіслав Шушкевіч. Тыя, хто ў 94-м годзе ці вось пазней вылучаўся, быў зарэгістраваны кандыдатам у прэзідэнты і за іх, так сказаць, ну так, тая ці іншая частка насельніцтва прагаласавала. Тады яшчэ выбараў вось тых, якія адбыліся пазней, у 10-м годзе не было, і яны былі прыняты міністрам замежных справ, пра якога ты ўзгадаў, Шварценбергам. Вот на гэтай сустрэчы у сельким разе я быў, яны былі прыняты тагачасным прэм'ер-міністрам Тапалянакам, прэм'ер-міністрам Чэхіі, і таксама казалася, што вось, ну, будзе спрыянне Беларусі, безумоўна, грамадзянскай супольнасці Беларусі. Вось, Ян, прайшло 10 гадоў. Якія надзеі спраўдзіліся, а якія не на ўсходняе партнерства? Я думаю, шмат якія надзеі спраўдзіліся, хаця не для ўсіх краінаў. Як я сказаў, ўсходняе партнерства не прапанавала перспектывы сяброўства ў развязі, але яно прапанавала, як бы, скажам, такія бліжэйшыя эканамічныя, культурныя, вселякія іншыя контакты. І вось тыя краіны, якія хацелі бліжэй супрацоўнічаць з еўразвязам, это значыць Украіна, Малдова і Грузія, яны атрымалі і даволі шмат. Па-першае, яны падпісалі пагадненні аб асацыяцыі з еўразвязам, што дае практычна, як бы скажам, увайшлі ў зону свабоднага гандлю з еўразвязам, што натуральна, як бы скажам, рэструктурызавала іхнюю палітычную актыўнасць, эканамічную актыўнасць у Еўропі. Яны таксама атрымалі безвізавы рэжым ужо некалькі гадоў, калі малдаване, украінцы і грузіны могуць ездзіць у еўразвяз без візаў. І гэта тыя, як б сказаў бы, найважнейшыя поспехі гэтага ўсходняга партнерства. Ну, такога не мае ні Беларусь, ні Арменія, ні Азербайджан. Беларусь, я б сказаў бы, у гэтым сэнсе не дасягнула амаль што нічога. Амаль што нічога. Пачаліся перамовы аб спрашчэнні візавага рэжыму, але яны пакуль што павіслі, я не ведаю нават на у якім пункце, нічым не закончыліся. То бок, калі Макей кажа, што Лукашэнка не паедзе на цяперашні саміт у Брусэль, таму што мы не можам казаць аб тым, што мы дасягнулі высокага ўзроўню развіцця нашых адносінаў, я думаю, ён мае тут 100% рацыю. Пытанне толькі ў на чыім баку віна, што не дацягнулі. Ну так, і вось калі гаварыць пра віну, то мы непазбежна, калі глядзім на рэтраспектыву, што адбылося вось за гэтыя 10 гадоў, дык мы павінны прыгадаць, што пасля 2009 году і вось гэтага саміту у Празе, пагаднення партнерстве, ўсходнім партнерстве, праз 1,5 гады былі падзеі плошчы 2009 года, я маю на ўвазе вельмі жорсткі разгон маніфестацыі, кіданне за краты практычна ўсіх дэмакратычных кандыдатаў прэзідэнты, што проста абсолютна нечувальная практыка у сусветнай палітыцы. Я думаю, што нават за ўсе стагоддзі вот існавання цывілізацыі, вот такога, каб практычна ўсе кандыдаты былі кінуты, так, бывалі выпадкі нават забойстваў аднаго там ці садзілі ў турму, але каб всіх пасадзілі, і яшчэ там некалькі дзясяткаў чалавек пасадзілі, вось такога не было. І гэта, безумоўна, вельмі панізіла ступень так сказаць, ну, даверу з боку еўразвязу еўрапейскіх краінаў да афіцыйнага Мінска. От тым не менш мы бачым, што вось апошнія 2-3-4 гады так званы працэс, ну, назавем яго так, як яго называюць у афіцыйным Мінску, вось сам Уладзімір Макей сказаў пра пацяпленне, назавем гэта працэс пацяплення, ён пайшоў, вось якраз такі ты прыгадаў гэта спрашчэнне візаў, дык у Брусэлі Макей заявіў, што Беларусь падзаецца, што пагадненне спрашчэнне візавага рэжыму і рэадмісіі да канца года будзе падпісанае, і ён таксама сказаў, што я цытую, працаваць трэба і над тым, каб заключыць асноўнае пагадненне. Ну, а наконт адсутнасці Александра Лукашэнкі ў Брусэлі, куды ён быў ужо цяпер афіцыйна запрошаны, без усялякіх, так сказаць, рэмарак, вось, як яму было зроблена 10 гадоў назад Шварценбергам, дадзена зразумець, што ён непажаданы госць. Дык Владзімір Макей сказаў, зноў жа працытую, што піша Тутбай, прыйдзе час, прыедзе прэзідэнт, пакуль у нашых адносінах захоўваюцца нейкія абмежаванні і далей. Візіт павінен быць максімальна выніковым і насычаным. Мы заходзім з такіх падыходаў, але думаю, у любым выпадку сустрэчы, якія мы тут правядзем, будуць важныя для ўсіх бакоў. Журналісты запыталіся, то бок Александр Лукашэнка прыедзе ў Брусэль толькі для падпісання аднаго з пагадненняў з еўразвязам. Не будзем прадказваць, адказаў Макей. Ну, сапраўды, можна пагадзіцца з кіраўніком беларускага знешнепалітычнага ведомства, што прадказваць это неўдзячная справа ні ў якой сферы, ні ў палітыцы, ні ў міжнародных адносінах, ні ў эканоміцы, ні, нават на двор'е тым больш. Але вот усё ж такі, вот твоё вот такое адчуванне, яно інтуітыўнае. Лукашэнка чагосьці, ну, забаяўся некага дыскамфорту, што да яго там будуць некія прэтэнзіі. Хаця там, скажам, прысутнічае спадар Аліев, да якога прэтэнзіі не менш. Ці вот штосьці інша. Чаму вот Лукашэнка не паехаў у Брусэль? Які варыант? Ну, я б проста трымаўся гэтага тлумачэння, якое даў Макей, то бок Лукашэнка, ён, як бы скажам, не вельмі любіць быць тлом. На таких палітычных сустрэчах ён любіць, як бы скажам, мець моцны ўваход, скажам, мець штосьці сказаць. Тут фактычна няма чым хваліцца, бо даўно і далёка наперадзе у адносінах з Брусэлем і Украіна, і Малдова, і Грузія, і нават гэты самы ж Азербайджан. І яму, як бы скажам, такім вось фонам для гэтай сустрэчы не надта. Я не думаю, што ён баіцца такой крытыкі. Тым болей, што, як думаю, гэтая крытыка, калі б ён паехаў, яе альбо наогул не было б, альбо яна была б вельмі мягкай форме, таму што фактычна Брусэлю цяперка залежыць, каб зноў жа ж не гэтыя адносіны не папсаваліся столькі часу, як бы пасля, як ты сказаў, 2010 году яны моцна папсаваліся, былі санкцыі, замарожанні і так далей, і так далей. Візавыя санкцыі супраць Лукашэнкі і ягонага атачэння, я думаю, не хочацца ні Брусэлю, ні Мінску гэтых адносін псаваць. Ну, Макею, напэўна, не хочацца. Ты сказаў, што вось гэтаму Аліеву, як бы скажам, таксама шмат прабачаецца, ён чаму ездзіць. Я думаю, ўсё ж такі, тут трэба нам зразумець, што для Захаду Азербайджан, як ні дзіўна, і для Еўропы значна важнейшая краіна, чымсьці Беларусь. І чаму? І гэта не толькі таму, што як бы у дзяжурны адказ ёсць такі. У Азербайджану ёсць нафта. А ў Беларусі няма. Нафта. Была б нафта ў Беларусі, і таксама з Лукашэнкам усе лічыліся б і гаварылі б, і ніхто б яго, як бы скажам, не абражаў і санкцыі супраць яго не падымаў. Я думаю, што рацыя ў гэтым, канешне, ёсць, але гэта не поўная рацыя. Рэч у тым яшчэ, што Азербайджан ляжыць, я б сказаў бы, у важнейшым геапалітычна для месцы для Еўропы, для Злучаных Штатаў, бо гэта дарога, як бы скажам, у сярэднюю Азію. І таксама, як бы скажам, не хочуць нерваваць Аліева, не хочуць нерваваць азербайджанцаў тым і псаваць з ім адносін. Таму яму болей, як бы скажам, выбачаюць. Прытым трэба сказаць, што Азербайджан і менш залежны эканамічна ад Расіі. Фактычна там Аліеў, што пра яго не сказаць, ён не пусціў расійскага бізнесу ў Азербайджан, і там, калі можна казаць пра нейкія адносіны эканамічныя паміж дзвюма краінамі, гэта яны маюць толькі значэнне для заробкавай іміграцыі азербайджанцаў у Расію. Гэта ўсё. А бізнесаў там як бы няма, і таму, як бы скажам, таксама Захаду ён больш незалежны эканамічна. І што яшчэ можна сказаць, у Беларусі выбар наогул ёсць паміж Захадам і паміж Расіяй. такі самы выбар ёсць у Аліева, але ёсць таксама і трэці вектар. Гэта яшчэ выбар паміж мусульманскім светам, то бок, скажам, Турэччына і Іран, з якімі Азербайджан мяжуе. І таму таксама, як бы, скажам, больш магчымасцяў манеўру, больш палітычнай і геапалітычнай незалежнасці ў Аліева, чымсьці ў Лукашэнкі. Хаця там таксама ёсць праблема, ну, зусім вялікая праблема, такая доўгая, ўжо некалькі дзесяцігоддзяў, я маю на ўвазе Нагорны Карабах. З другого боку, вось яшчэ адно кароткае пытанне, калі так, пагадзіцца з тым, што ты сказаў, што ён значна больш важны, бо, так сказаць, ляжыць на такім стратэгічным перакрыжаванні, ну, адказам на гэты аргумент можа быць і тое, што Беларусь таксама ляжыць на дарозе, на, скажам так, я ўжыву, працытую аднаго глядальніка, на дарозе расійскіх танкаў ад Масквы ці ад Смаленска да Варшавы, а далей на Берлін і на Парыж. Ну, не будзем казаць пра танкі, зараз вайна мае іншыя, так сказаць, формы, але вось недавно быў надрукаваны даклад кіраўніка расійскага генштабу, дзе, ну, наўпрост гаворыцца пра Захад, пра НАТО, як пра праціўнікаў, значыць, і, ну, это не было сакрэтам. Так вось, сапраўды, Беларусь таксама стратэгічнае месца займае, але чаму вот такая мінімальная ўвага? Я думаю, Захад кантактуе з Москвою на прасткі, мінаючы Беларусь, і тут, як бы, скажам, палажэнне Беларусі не такое важнае, калі мець на ўвазе, як бы, скажам, палітычны ці эканамічны фактар, а не, як ты назваў, вайсковы, так, скажам, ваенны. Я не думаю, што Захад думае в такіх менавіта тэрмінах вайны непазбежнай ці пазбежнай з Расіяй і якраз разглядае Беларусь як такі плацдарм для развіцця такіх ваенных падзеяў. Я думаю, ўсё ж такі значэнне эканамічнае ці значэнне, скажам, палітычнага кантактаў, яно значна больш важнае, і таму я сказаў, што таму я якраз сказаў, што Азербайджан ляжыць у значна важнейшым геапалітычным месцы, чымсьці Беларусь, тым болей, што менавіта Захад, а перш за ўсё Злучаныя Штаты, яны вельмі зацікаўленыя ў гэтым, як б сказаў бы, азіятыцкім вектары, праўда? І Турцыя для іх важная, і Іран, і Афганістан, і так далей. Ну, і тут трэба падвесці рысу, прызнаць, што вось гэтыя адносіны аўтарытарнага, безумоўна, аўтарытарнага Азербайджану з Захадам пачынаў не Ільхам Аліў, а пачынаў ягоны бацька Гайдар Аліев, які пры ўсіх, так сказаць, сваіх пагонах генерала КДБ і рангу экс-члена палітбюро за КПСС, тым не менш, што ж такі, ну, гэта прызнана, апекаваўся менавіта нацыянальнымі азербайджанскімі інтарэсамі. Так, аўтакратыя, але ён прытрымліваўся нацыянальных інтарэсаў, ну, так, канешне, як ён іх разумеў. Дзякую, Ян. Я нагадаю, што сёння на свабодзе былі Ян Максімюк і я, Сергей Навумчык. Трыццаць гадоў таму ў Беларусі ўпершыню даў канцэрты культавы беларускі спявак з ЗША. Мы запрашаем на сцэну нашую госця Даншыка. Тут Алена Радкевіч, прывітанне. А мой суразмоўца сёння Даншык. Ты фактычна не амерыканец, фактычна не беларус, фактычна не украінец, а нешта палова цябе там, палова цябе там. Мой бацька нават да сваіх дзяцей ніколі не касавай лажы. Я застаўся ў памяці беларусаў як спявак. Майму пакаленню бадай не трэба тлумачыць, хто гэта, але вось моладзі. Данчык, як бы ты сам адрэкамендаваўся? А чаму бы маладыя наогул слухалі мяне? Слухай, ім цікава, магчыма, ведаць легенды сваёй гісторыі. Ты ўжо гістарычная легенда такая, це ведаеш? Релікт. Релікт. Вось скажы мне, як бы ты мог бы адрэкамендавацца? Ну, як працягваю руку, я не буду гаварыць тое, што я зараз скажу. Але калі для слухачоў маладзейшых, якія зацікаўленыя ў беларускай гісторыі, так у 89-м годзе, яшчэ перад Лукашэнкам, я прыехаў у Беларусь і там даваў канцэрты, якія спадабаліся людзям. І такім чынам я застаўся ў памяці беларусаў як спявак. І не толькі праз гэтыя канцэрты, але крыху перад тым і пазней я выдаў кружэлкі. Асноўна беларускія песні, лірычныя, балады, некаторыя менш там народных песняў. Так што я ёсць спявак тае эпохі, такой надзейнай, яснай эпохі, і частка гэта я сябе лічу. Ты адчуваў сябе некалі беларускай зоркай? Ну, якая там зорка? Не, я скажу, я пачаў спяваць, і ніколі ў мяне не была мэта стаць famous, як цяпер усе хочуць famous, нават у сацыяльных сетках, і ўсё проста сябе рэкламуюць. Для мяне гэта абсалютна не была мэта. Мне была мэта спяваць і самім сабе рабіць прыемнасць гэтым. Але ясна, што ў вакууме не можна гэта рабіць, і рэшце рэшт трэба было, каб людзі гэта пачулі, які гэта спосаб гэта вылазіць на сцэну. І мы запрашаем на сцэну нашую госця Танчыка. Я быў у Беларусі як спявак усяго два разы. 89-й год. Сёлета 30 гадоў ад той паездкі. Першы здзюх. Я прыехаў, я ніяк сябе не адчуваў зорка. Я прыехаў у госці да зорак, да сяброў і да сям'і, якую я яшчэ не ведаў, і ў радзіму сваёй мамы. І бабці, і прабабкі. Так што я не экзорка прыехаў, але тады, канешна, калі адразу гэтая машына рухнула і ўсё гэта, гэтыя канцэрты, і бачыў, што мяне так трактуюць, ну так трэба было прыстасоўвацца да гэтай ролі трошкі. Вось давай пагаворым пра тое, як такі феномен увогуле ўзнік. І пагаворым пра гэта пасля песні. Яна называецца «Аб радзіме». Яе разам з Леанідам Барткевічам вы запісалі ў 89-м годзе, 30 гадоў таму. Я не ганю землі чужыя, хай іх сонца не ад мяне. Толькі дзе за морам не жыў я, Беларус мая снілася мне. Снілася мне. Гэта ўсё безумоўна не нова, а ці трэба, каб новым было. Поле бацькава матчына мова і над хатай пустое жытло. Так карцела, сляза закіпала, што ты нарадзіўся ў Нью-Йорку? Бацькі прыехалі маладымі, тата з Украіны, мама з Беларусі. Вядома, што перажылі вельмі шмат. Перад тым, як у Амерыку папасці, праз Нямеччыну, тата там у вайне быў, мама пад бомбамі, дзіця была. Але прыехалі яны прыблізна ў 50-м годзе, і іх запазналі сябры. Гэта ўсё расказвала Галіна Руднік, вельмі цікава, якая ў мінулым годзе памерла 2 гады таму назад. Яна была маміная каліжанка з Беларусі, але знаёмая была таксама з шмат украінцамі. Я только дадам, што Галіна Руднік, дзеячка беларускай эміграцыі, так таксама ў свой час эмігравала з Беларусі, гэта ў якім 44-м. І тады нешта 6 гадоў жылі ў гэтых лагерах, DP camps у Нямецчыне. Усё гэта яна пісала ў сваёй кнізе ўспамінаў «Птушкі пералётныя», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды», і дзе ў тым ліку распавядае і пра гісторыю знаёмства тваіх мамы і таты. Яны ішлі па вуліцы з мамай і напаткалі майго тату са сваім кузынам Грыцам. Неяк на пачатку ліпеня 51-го году, ўжо будучы ў Нью-Йорку, разам з маёй сяброўкай Юлій Кахановскай... У 2010-м Галіна Руднік чытала сваю кнігу «На хвалях свабоды». Дзень быў вельмі гарачы, больш за 30 градусаў, а вільготнасць працэнтаў 80. Зайшлі ў кафе асвяжыцца. Раптам я пабачыла праз вакно Грыца Андрусышына. Я выбегла на вуліцу. З Грыцам быў вельмі прыгожы хлапец, брунет з чорнымі вачыма і цудоўнай усмешкай. Гэта быў ягоны кузен Паўло. Мы ўсе разам пайшлі ў кіно. Пасля яны правялі мяне да маёй кватэры на Норфолк-стрыт, а пасля гэтага адвялі Юлю дадому. У Юлі і Паўла гэта было каханне з першага погляду. Пажаніліся яны ў лютым 1954 году. Я была сведкам на вяселлі. У 55-м нарадзіўся мой брат, 58-м я. А Галіна казала, што каханне з першага погляду. А што казала маці, а што бацька? Мама хіба тое самае казала, а тата, у мяне тата меў надзвычайны сэнс оф юмару, пачуццё гумару. І ён ніколі, ну, можа, як все такія мужчыны гэтай эпохі, яны б такое не прызнаваліся. Нехта мне, такая старэйшая украінская жанчына, сябра маіх бацькоў, нешта было, ці ейная мама памірала, ці што, і яна кажа, от таксама я перажываю, што я ніколі не казала «I love you». Яна кажа, мы не гаворым такое. У нас не прынята было гаварыць такое, так як у амерыканцаў на кожным кроку «I love you». Так, все канчаеш гутарку на тэлефоне з сябрам ці з сваякамі, і заўсёды канчаецца «I love you». Цяпер я заўважыў, што беларусы, якія прыехалі пазней, і цяпер я ў Нью-Йорку быў, так кажуць, я цябе вельмі люблю. І гэта неяк вельмі па-дурному гучыць. Штучнавата, так. Просто пажылі ў Амерыцы і пабачылі, што... На гэта на кожным кроку. Мой бацька нават да сваіх дзяцей ніколі не казаў «I love you». «I love you». А ты ў этом сэнсе больш амерыканец ці яшчэ беларус? Я маю на ўвазе, ці лёгкасць цябе гэта дастаць «I love you», выскоквае яно з цябе аўтаматычна? Канешне, я што да моўных, так мне вельмі блізкая ўсё амерыканская і ангельская мова, але я мушу сказаць, што я думаю, што быць першым пакаленнем і яшчэ ў такой эміграцыі, якая выехала не па жаданню, а былі вымушаныя выехаць ад сваёй краіны, якую любілі вельмі, тады гэтае пакаленне першае, яно, ну, я магу толькі пра сябе гаварыць, што неяк адна нага там, такая шызафрэнічная, бо ты фактычна не амерыканец, фактычна не беларус, фактычна не украінец, а нешта палова цябе там, палова цябе там. Але ты то ўжо 100% амерыканец? Я адчуваю сябе амерыканцам, бо... Я думаю па-амерыканску, не гледзячы на тое, што працую ўжо 30 гадоў амаль і па-беларуску кожны дзень, але мне ўсё ж такі цяжка. Табе лягчэй было б цяпер па-ангельску, абсалютна, я шмат больш мог бы сказаць, я думаю, проста выказацца мне лягчэй. Ну і давай на хвілінку вернемся да твайго канцэртнага запісу з 96-го году ў Менску, дзе ты спяваеш на просьбу публікі не толькі па-беларуску. Over me. канцэртны запіс Данчыка 1996 году у Менску. Данчык, давай на хвіліну вернемся да таго, што твая праца, як ты толькі што сказаў, апошнія 30 гадоў звязаная з беларускай мовай, і ты штодня гаворыш па-беларуску. Ну, варта патлумачыць, што гэта звязана з Радыё Свабода, куды ты прыйшоў працаваць. У 92-м годзе. Адразу трэба было пераключыцца з штодзённай ангельскай мовы, якую на працы сваёй у Амерыцы, конечно, у фірме ўжываў, і раптам пераключыцца не толькі гаварыць, а пісаць. І што было найцяжэй тады было, гэта вывучыць. Я вельмі хутка пісаў на машынцы, тады яшчэ машынкі, ну, ўжо тады камп'ютары пачалі. Практычна сляпым метадам. Так, сляпым метадам. І тады я памятаю, што сядзеў да 10, да 11 вечарам кожны дзень і практыкаваўся так, як я вучыўся па-ангельску, усе літары, каб завучыць у мазгу, дзе кожная літара, каб палец ведаў. Так я вось кірыліцу мусіў вывучыць. І ўмееш таксама і сляпым метадам? І цяпер ужо так, так, канешна. Не так, як ангельскую, але... І, значыцца, ўсё пераключыўся на беларускую мову. І тады былі вот такія задачы перакладаць даўжэйшыя навіны. І гэта было вельмі складана, бо ўсё ж такі мова была ў мяне такая размоўная, як кажуць, кухонная, а тут розныя такія палітычныя, эканамічныя тэрміналогія і ўсё, які ў мяне запас словаў не быў. Зліццё Прыярбанку з Вестбанкам і Белбізнесбанку з Віткамбанкам у ліпені гэтага году выглядала сенсацыяй і выклікала супярэчлівыя ацэнкі эканамічных экспертаў. Некаторыя бачылі ў гэтым праяву банкаўскага крызісу. А былі якія-небудзь такія хохмы, смешныя выпадкі, калі ты проста ў эфір даў нейкі ляп, пераклаўшы яго няправільна? Я такое не памятаю, бо я вельмі старанна ўжо, як трэба было перад мікрафонам ісці, так я ўжо быў на 100% і ўзад, і ўперад на памяць ўсё завучываў, каб не рабіць памылак. Самая свежая ў гэтым сэнсе навіна – перспектыва аб'яднання Прыярбанка і Белбізнесбанка. Але памятаю, што было, як я пісаў тады, як і тады даў рэдактару рэдагаваць, так усё чырвоным прыходзіла назад. Папраўлена, як у школе, так? Угу. І трошкі гэта нелоўка мне нават прызнавацца да гэта, бо цяпер ж я ўжо працую намеснікам дырэктара, але мушу сказаць, што за гэтыя гады, канешне, я пацягнуўся да такой ступені, што я ўжо праўлю вас усіх, а вы карэнныя беларускамоўныя, так? А я думаю, што гэта таму, што маё вуха больш прывыкшае да Тарашкевіцы, чымсьці вашае ў многіх выпадках. Так што таму ў мяне гэта проста можа і больш натуральна, чым нават вам. Ну, а што тычыцца твоёй працы на Радыё Свабода, ты працуеш у беларускай службе, ну, але на добры лад мог бы працаваць, відаць, і ва ўкраінскай службе Радыё Свабода, бо украінская мова, твая родная мова, маці з бацькам твае, як гаварылі ў сям'і, яна беларуская, ён украінец. Беларуская, ён па-украінску. Кожны гаварыў на сваю. Але мама гаварыла па-украінску таксама. А тата па-беларуску не гаварыў. Ты ў сям'і як? З мамай гаварыў па-беларуску, а з татам па-украінску ці як? Спачатку гэта было, як я ж хадзіў у украінскую школу. Тады, канешне, яшчэ мама хацела відаць. Усе былі украінцы там, у гэтым раёне, усе ў гэтай школе, усе. Як яна была, яна заўсёды, абсалютна ніхто не меў сумневу, што яна беларускава, яна заўсёды была такая патрыётка. А яна гаварыла з усімі па-украінску і ўсё так. Я думаю, што ў тыя першыя гады больш па-украінску мы ўсе гаварылі паміж сабою, а тады мама прынцыпова сказала так, я цяпер толькі па-беларуску буду гаварыць. Гэта вельмі цяжка было перайсці, але тады перайшоў. Чаму Юлія Андрусышына адмовілася гаварыць па-украінску? У якім асяродку гадаваўся нашчадак сям'і Луцкевічаў Данчык? Пра гэта ў нашай наступнай гутарцы. Жаночка, Жаночка. Як і куды знік стары горад у Менску? Хто болей разбурыў, немцы ці саветы? І якую ролю ў гэтым адыграла НКВД? Адказвае доктар гісторыі Сяргея Бламейка з удзелам Сяргея Шупы. Невядомы Менск. Гісторыя знікнення. Добрый дзень, шаноўныя слухачы. У студыі Радыё Свабода я, Сяргея Бламейка, і мой калега Сяргей Шупа. Вітаю. Наш падкаст прысвечаны старому Менску. Гаворка ідзе пра маю ўжо напісаную, але яшчэ не апублікаваную кнігу «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення». Тэма сённяшняй гутаркі – «Як выглядаў стары горад». Тут варта сказаць, што ў апошнія 20-25 гадоў я адчуваю недаацэнку. Бачу просто, як адбываецца ў нашым грамадстве, ў культурнай прасторы, недаацэнка менскай даўніны і няведання сапраўднай гісторыі матэрыяльнай культуры нашага гораду. Цяпер нават абаронцы менскай архітэктуры і тыя, хто займаецца рэстаўрацыяй, уявляеш, сцвярджаюць, што стары Менск быў пераважна драўляным горадам. І што нешматлікія каменныя пабудовы ў цэнтры былі, напрыклад, накрытыя бляхай і мала чым адрозніваліся ад аналагічных будынкаў у Расеі. Але праўда палягае ў тым, што горад насамрэч такім не быў. У цэнтры Менску было 39 цалкам мураваных кварталаў. Толькі так званы новы горад у Менску, пра які мы гаварылі мінулы раз, это район цяперашняя Кастрычніцкага пляцу, часткова нагадваў сабой расейскі губернскі цэнтр. Але і там вуліцы Францішканская, сённяшняя Леніна, Дамініканская, сённяшняя Энгельса і Юраўская, паснейшая камуністычная, якая ішла паралельна сённяшняму праспекту, там каля палаца Рэспублікі, былога музея Вялікай Айчыннай вайны, яна не існуе. Але яны нагадвалі сабой старыя часы, Вільню, фактычна. Мы бярем Вільню як арыенцір. Дык вось, праблема ў тым, што на сёння захавалася вельмі мала фотак Менску 19-го стагоддзя. 19-го, мы говорим про 19-го стагоддзя. Нагадаю, першая фотка Менску датаваная 1863 год. І гэта там тых фотак магло быць Траецкае прадмесце нават са старажоўкі сённяшняй. На цэнтр. Ясна. Ты ва ўступе сказаў пра бляху, там паводле інтанацыі зразумеў, што там ніякай бляхі, мабыць, і не было, так? Ну, вот, конечно, чым былі крытыя страхі. І канкрэтны доказ, можам канкрэтны доказ прывесці, бо апрача фатографаў людзі ж пісалі пра Менск, Менск апісвалі, і беларуска-расейскі пісьменнік Павал Шпілевскі ў 1853 годзе вось так убачыў Менск, цытую: «Менск принадлежит к числу больших и красивых городов Западной России и при настоящем своем благоустройстве и обновленном виде после пожара 1835 года может быть назван столицей Белоруссии. Он обширнее Щеголеватия, Могилева и Витебска. За исключением Троицкого предместья, Татарского конца и глухих переулков по окраинам города, в Минске все дома каменные и большей частью очень большие, а улицы довольно гладко вымощены камнем и содержатся очень опрятно». Чисто. «Раскинутый на горах и крутизнах Минск почти со всех трактов или въездов представляет прекрасный вид. По горам, по пригоркам красуются здания, то высокие и широкие, то узкие и продолговатые, с черепичными крышами во вкусе средних веков». Ясно. Мы тут бачим, что Менск до середины 19-го стагоддзя уяўляў сабой тыпова еўрапейскі горад. Але глядзі, ён кажа, сталіцы Беларусі. Мне здаецца, што да пабудовы чыгунак Віцебскую большы, чым Менск. Шпілевскі лічыць, што на той час каля 30 тысяч жыхароў было на той час ужо ў Менску. Адкуль взялася тая бляха ва ўяўленні сённяшніх даследнікаў, аматараў, рэстаўратараў? Бляха была паноўным матэрыялам для накрывання стрэха ў расійскай імперіі, натуральна. А Менск стаў крыцца бляхай у другой палове 19-го стагоддзя пасля гэтых трагічных пажараў. Іх было некалькі, там 74-й год, 81-й. Нагул пажары былі ўвесь час, але Чакай, так можна, значыць, я да пажараў вернемся, можна сказаць, што паміж бляхай і дахоўкай існуе нейкая цывілізацыйная мяжа? Я думаю, што так, мы можам гаварыць. Таму што наша традыцыя это была дахоўка. Наша традыцыя это была дахоўка, але калі мы трапілі ў склад Расійскай імперіі, тут ужо пайшлі загады царскія. І нешта ў 30-е гады 19-стагоддзя імператар расійскі падпісаў указ, якім колерам крыць дамы. Іх было тры гэтых колеры: чорны, зялёны і чырвоны. Запанавала такая так званая у нашым выпадку чэрляць. Мне даводзілася пісаць это такі цёмна-чырвона-карычневы колер. І які, як не дзіўна, сёння пануе ў Менску. Таварыства «Стары Менск» зноў на вуліцы Інтэрнацыянальнай прыбрала чарапіцу, накрыла тыя дамы бляхай і фарбуе іх у менавіта тую чэрляць расейскую з 30-х гадоў 19-го стагоддзя. Некая містычная пупавіна звязвае сённяшнія гарадскія менскія ўлады з расейскімі ўладамі 200-гадовай даўніны. Гарадавой, там, так, карета. Так, так, так. Але адкуль? Ну, это цяжка ўявіць сабе. А некая генетычная памяць улады існуе, некая пераемнасць. Але ў кожным выпадку да сярэдзіны 19-го стагоддзя Менск быў крыты чарапіцай, як нам Шпілеўскі паказаў. І калі сёння ідзе размова пра рэстаўрацыю, то тут мы бачым відавочны водападзел. Што мы хочам ад аднавіць. Аказваецца, і ў рэстаўрацыі, ў аднаўленні ёсць ідэалагічны аспект. Мы хочам да расійскія ўзоры аднаўляць ці расійскія ўзоры аднаўляць. Чаго мы хочам? Сёння ў Беларусі аднаўляюцца расійскія ўзоры. Менск сёння, верхні горад і гэтыя вуліцы, которые так любяць, моладзь кінулася, туды людзі ходзяць, гуляюць. Ён фактычна адноўлены як расійскі губернскі горад. Не, ну это так, так само цікавое пытанне, вось калі б было реально аднавіць старый город, так? Мы ведаем, што значная частка старого гораду згарэла ў пажары 881 года, значыць, там забудова была недзе 80-х гадоў 19-го стагоддзя, а это ўжо расійская імперія і всё. Нешта да расійская там, ну, было б аднавіць даволі праблематычна. Праект рэгенерацыі старога гораду, які стварылі маладыя архітэктары Вантух і Ларі, якія працавалі ў супрацоўніцтве з таварыстам аховы помнікаў, то усе дамы замчышча, усіх гэтых вуліц адназначна накрытыя карычневай бляхай, што, канешне, вельмі сумна выглядае і, канешне, не адпавядае гістарычнай праўдзе, таму што атрымваецца, што, ну, іх аднаўляюць такімі, якімі яны ўжо самі былі часткова адноўленыя пасля таго пажара 1881 года. Гэта ўжо такая позняя рэч. Я думаю, што гэта паддаецца карэкцыі. Ну, з другога боку, нехта можа сказаць, ну гэта ж таксама наша гісторыя. Можа. І бляха частка нашай гісторыі ў такім сэнсе, як пячатка царызму. І так, ну, я бы быў усё ж за прысутнасць, прынамсі, дахоўкі, або, назовем яе чарапіцы, значную. Асабліва, калі мы залезем наперад і скажам, што чарапічныя заводы ў Менску працавалі аж да пасля ваеннага часу, да вайны. Многія будынкі ў цэнтры горада былі накрытыя дахоўкай, а адразу пасля вайны, калі Менск аднаўлялі з дапамогай палонных немцаў, яны пабудавалі раён трактарнага завода і раён аўтазавода. Там у маёй калекцыі прысутнічаюць здымкі, дзе ўсе гэтыя дамы накрытыя чарапіцай. Я тут ўжо, як бы, нібыта сказаў, можа, неабачліва, што ў гэтым старым горадзе неяк, ну, не прыпамінаецца ніякіх такіх важных будынкаў, дамінантаў. А што ж там ўсё ж такі было? Як гэты стары горад рэальна выглядаў? Ну, як ты разумееш, паколькі ў мяне аж цэлая кніжка на гэта напісалася, то я вельмі высокую ацэнку даю гэтай частцы гораду, нягледзячы на тое, што ў розных генпланах архітэктары страшна пляжылі гэты раён, казалі, што гэтыя дамы не маюць каналізацыі, што яны старыя, развалюваюцца. Клапоўнікі, я памятаю тэрмін. Так. Тым не менш, это вельмі важная мясціна для нашай гісторыі і культуры. Там былі і дамінанты. Конечно, там была, як мы ведаем, цяпер застаецца Петрапаўловская царква 1612 года на Нямізе. Дзве сінагогі на школьным двары, прытым адна з іх гатычная, халодная сінагога 1570 года. Той самы стары будынак Менску быў. Так, это быў самы стары мураваны будынак Менску. Яшчэ адзін, таксама 16 стагоддзя, гэта жаночы базыльянскі кляштар. У 19 стагоддзі былі разабраныя на будаўнічы матэрыял і часткова ўключаныя ў новую забудову там касцёл і кляштар баніфратаў. Фактычна ён стаяў на адным з бакоў ніжняга рынку паміж вуліцамі Зыбіцкай і Казмадзіміянаўскай. Вось што важна. Мы тут зноў вяртаемся да планіроўкі і трасіроўкі вуліц. Сам пляц ніжняга рынку меў гатычную планіровачную структуру, гатычную планіроўку з веерам з шасці вуліц, якія разыходзіліся ў розныя бакі пад вострымі вуглами. Мы ў старым горадзе маем два пляцы рынкавых, рыбны і ніжні рынкі. І абодва рынкі з'яўляюцца удзельнікамі гатычнай планіровачнай структуры. А паводле міжнародных дакументаў аб ахове помнікаў, спадчыны і канвенцыі аб рэстаўрацыі і рэгенерацыі, гэта ўсё вялікая каштоўнасць. Гэта само па сабе помнік. Мы маем у верхнім горадзе гатычную планіровачную структуру паміж мужчынскім бернардынскім кляштарам, жаночым бернардынскім кляштарам і малым гасцінным дваром. Там гэты пляц таксама меў гатычную планіроўку. А тут вот было аж два. Рыбны рынак і ніжні рынак. На мапах 18 стагоддзя ніжні рынак цалкам мураваны. Цалкам забудавана камяніцамі вуліца Казмадзіміянаўская, як мы ўжо казалі. Першыя дамы паўсталі на Казмадзіміянаўскай мураванай у канцы 16 стагоддзя. І нават тыя, каторыя былі пасля ў 17-18 пабудаваныя, яны ўсё роўна мелі фрагменты тых першапачатковых камяніц. Бо раней не было прынята разбураць там нешта тотальнае. Заўсёды выкарыстоўвалі. І сёння яшчэ ў Менску на вуліцы, напрыклад, рэвалюцыйны ёсць дамы 17 стагоддзя, пра якія амаль ніхто не ведае. Яны ўключаны, яны як бы ўнутры... Ужо аблепленыя з усіх бакоў навьёмнікі. Так. Тым не менш. На замчышчы была яшчэ адна важная спаруда, адзін будынак. Да першай сусветнай вайны стаяў непашкоджаны. Будынак трыбуналу Вялікага княства Літоўскага. Ну, яго так называюць. Насамрэч, это кніга для захавання судовых кніг Менскага замку, але кажуць, што там і былі паседжанні. Варта сказаць, што ў старым горадзе была вот эта самая вузкая Менская вуліца, пра якую мы яшчэ не гаварылі. Гэта ламанай трасы адрезак Нямігі паміж ніжнім і рыбным рынкамі. Паміж школьным дваром, нават далей, уздоў школьного двара ўжо ад рыбнага да ніжняя рынку. Это даволі вялікая траса, яна была таксама крывая, эспадобная, і это была самая вузкая частка. Адлегласць паміж дамамі 6 метраў была. Вось, вузкія ходнікі метровыя і там трохметровая нейкая брукаваная частка. І это вось праіснавала да калі? Да вайны. Да вайны, значыць, да падчас вайны гэта было разборана ці яшчэ да вайны? Не. Школьны двор быў знесены да вайны. 36-м годзе. Ну, частка, прынамсі. Да. І адзін дом насупраць па дыяганалі на рагу школьнай і той нямісскай насупраць школьнага двара. Адзін дом быў у 36-м. Якраз для пашырэння, бо там быў... Вузкая. Школьная і з Нямігай это было вельмі вузкая частка, таму яны для пашырэння. Да, яшчэ раз для слухачоў, можа, хто не ўяўляе сабе, што такое школьная. Школьная была вельмі вузенькая вулка, якая ішла з высокага рынку, з цяперашняго пляцу Волі, па... На Нямігу. На там, Нямігу. Дзе цяпер лесвіца, там, дзе цяпер лесвіца, ўздоўж Белдзяж проекта. Так. Так. І вось гэтая вулка шла на ніз, і на рагу з Нямігай быў так званы слева, слева школьны двор, дзе было не дзве, было 14 синагогаў. Ну, мы гаворым пра тыя дзве самыя мураваныя вялікія. А, канешна, школу там было значна больш. А з другого боку Белдзяржпраекту акурат проста упрытык да яго і стаяла тая халодная синагога, якую разбурылі ў 65-м годзе. Так вось гэтая вуліца школьная, якая ў савецкія часы называлася вуліца Вольная. Калі яе знішчалі, яна была вольная. Так, а тая Няміга, адрэзак, пра які мы зараз гаворым, это самая вузкая вуліца, не завулак, але вуліца. Яна называлася Калініна. У тыя савецкія часы, Тады, калі ў вольную перамінавалі школьную. У кожным выпадку мы павінны добра сабе ўсведамляць, што вот эта шчыльная мяшчанская купецкая забудова старога гораду, это і два гандлёвыя пляцы, нізкага і рыбнага рынкаў, арачныя гандлёвыя рады, пра якіх мы не згадалі, на ніжнім рынку, замчышча і шэраг гэтых вузкіх, крывых, брукаваных вуліц і завулкаў стваралі непаўторны каляріт сярэднявечнага, скажам так, еўрапейскага гораду. Якраз тое, што мы страцілі. Тое, на што Саракомля круціў носам. Так, так. І я бачу, што і нам усім, і мне, і табе, вось гэтай вільні ў Менску, калі так можна выразіцца, якраз і не хапае, так? Цяпер не хапае, асабліва шкада, што мы мелі, ды не захавалі. Калі мы паглядзім на тое, што робіцца сёння, што сёння ў інтэрнэце, я вот гляжу, можна знайсці сотні здымкаў самай вузкай захаваных сёння менскіх вуліц, музычнага завулку. Моладзь там фатаграфуюцца, фатографы яго фатаграфуюць. І даешся дзіву, колькі тых ракурсаў нечаканых маладыя людзі знаходзяць у ва ўнутраных дварах Траецкае прадмесце або ў гэтым музычным завулку. І можна толькі ўявіць, што прабілася, каб мы захавалі стары горад з гэтымі дзясяткам або паўтара дзясяткам старых вуліц менскіх і завулках. І асабліва з фантастычнымі ўнутранымі дварамі. Там трэба разумець, што квартал мураваны паміж школьнай Касмадзем'янаўскай, Нямігай і верхнім рынкам, гэта была фантастычная, проста фантастычная мясціна. Гэта быў цэлы свет. Там было столькі праходаў, завулкаў, пераходаў і двароў. Ну, канешна, іншыя кварталы гэтага горада паміж рыбнай рынкамі, школьнай, паміж школьнай і ніжнім рынкам. Каб гэта ўсё захавалася, это было фантастычная, фантастычная сёння мясціна. Ну, як я разумею, значная частка проста пацярпела ў часы вайны, былі пажары. Так, і пасля была знесена. І пасля была знесена, бо ў дзяржавы не было ні уяўлення, ні розуму, ні грошай на тое, каб гэта аднаўляць, як гэта было зроблена, скажам, са старым горадам у Варшаве. І не было тых, хто мог бы памагчы ўладам зразумець каштоўнасць гэтага аднаўлення, бо зусім іншая была сітуацыя. 30-е гады змянілі цалкам ландшафт культурны Беларусі. Ну, я вярнуся яшчэ раз, я ўжо пытаўся пра тое, што то значная частка забудовы ўжо была канца 19-го стагоддзя у тых месцах, пра якія мы гаворым, таму што быў вялікі пажар 881-га. І, ну, 19-е стагоддзе здавалася б, ну, не такая ўжо і там сівая даўніна, як там 17-е, 16-е. А чым вось гэтае 19-е стагоддзе позняе ўжо такое мяшчанскае нам важнае? Чаму мы от мусім дбаць пра захаванне таго, што было пабудавана тады? Ну, мой адказ такі на гэтае тваё пытанне. Я фанатык старога гораду якраз таму, як і ты, таму, што ён, як мы ўжо сказалі, не раз нагадваў сабой Вільню. Ён нагадваў сабой, як і пісаў Саракомля, больш старыя часы. Чаму так адбылося? Прафесійныя архітэктары ў Менску таксама працавалі ў часы ўжо Расійскай імперіі 19-го стагоддзя, але Менск пашыраўся ў бок вакзала, ў бок туды, дзе цяпер стадыён Дынама і далей Ляхаўкі, і будаваўся там таксама мураванымі дамамі. Там паўставалі будынкі банкаў, гатэляў. Гэта стваралі ўжо прафесійныя архітэктары. Ну, многія з гэтых дамоў нагадвалі сабой таксама старыя часы, як, скажам, будынак Менскага шляхецкага сходу насупраць Купалаўскага тэатра на вуліцы сённяшняй Энгельса. Ён меў скляпенні на двух з трох паверхаў. Так што гэты будынак быў таксама. Але гэта была такая ж некая эклектыка. Так. Але в адрозненне ад гэтага стары горад забудоўвалі цэхавыя майстры. Тут мы павінны трошачку зрабіць адхіленне ў бок гісторыі і сказаць, што цэхі у Менску былі скасаваныя толькі ў 1901 годзе. Цэхавая арганізацыя рамеснікаў была захаваная ў часы Расійскай імперіі, пасля таго, як Менск трапіў у склад Расійскай імперіі. Александр Ельскі некалі пісаў, што ў 1885 годзе ў менскія цэхі ўваходзіла каля 130 цэхавых майстраў, 400 падмайстраў і 270 вучняў. Насамрэч, цэхавых майстроў было значна больш. Гісторык беларускі Рак, які займаўся гісторыяй цэхаў у 20-е гады 20-га стагоддзя, пісаў, што ў 1866 годзе ў менскай цэхі ўваходзіла 2048 майстроў, падмайстраў і вучняў. Тобто гэта ў 2,5 разы прыблізна больш, чым пісаў Ельскі. І што мы тут маем? Цэхі – это вельмі кансерватыўная структура. Ну, трэба разумець, што ў першай палове 19-го стагоддзя змянілася ў жыцці цэхаў толькі адна рэч. Цэхмістры сталі называцца старастамі. А ўсё астатняе засталося ранейшым. І экзамены на выраб штукі так званай, і выбары гэтых цэхмістраў-старшыняў на агульным сходзе, і доўгі навучальны перыяд гэтых падмайстраў, і бяспраўе вучняў, і парады цэхавыя з харугвамі і з музычнымі. Всё гэта адбывалася да сярэдзіны 19-го стагоддзя. І, адпаведна, калі здараліся гэтыя пажары, на замчышчы сялілася гарадская бедната. Там былі габрэі, беларусы і палякі. Паступова сталі пераважаць габрэі. Але было ўсё. Відавочцы запісваюць, што гучала на замчышчы ў старым горадзе тры мовы. Мы пасля да гэтага яшчэ вернемся. Наступны нас падкаст будзе прысвечаны побытавому жыццю старога гораду. Дык менавіта дзеля кансерватыўнасці гэтыя дамы будавалі не прафесійныя архітэктары, а цэхавыя майстры, так як яны ўмелі, так як традыцыя ішла і з 17-го, і з 18-го стагоддзя. Контрафорсы, як сродак умацавання слабых сценаў са слабой рошчынай, вузкія вокны, скляпеністыя цокалі, абое першыя паверхі, тая ж самая дахоўка, всё гэта было, і гэта звязана з існаваннем у Менску цэхаў. У працягу 19-го годзе цэхі мянялі паступова сваю этнічную структуру, нацыянальны склад, паколькі патэнт цэхавага майстра даваў права перасякаць рысу аселасці ў Расійскай імперіі, то габрэйская беднота паімкнулася ў цэхі, каб мець магчымасць пасля... Сацыяльны ліфт. Так, перасячы эту рысу аселасці, пасяліцца недзе ў Расіі, бо вялікая канкурэнцыя, вялікая цесната была ў нашых гарадах і ў нашай эканоміцы, так, калі можна сказаць, для актыўных людзей. І ўжо нават да другой паловы цэхі пароўну дзяліліся на хрысціян і габрэяў. Але да канца 19-го стагоддзя габрэі сталі пераважаць у цэхах і стала больш. І гэта была адна з прычын скасавання цэхаў у 1901 годзе, каб не даць магчымасці таго сацыяльнага ліфту. Бо антысемітызм у Расійскай імперіі нікуды не знікаў з пачаткам 20-го стагоддзя. Дык вось гэта асноўная прычына. І таго, што гэты горад так выглядаў. І яшчэ можна сказаць, што 7% гарадской забудовы, это таксама асаблівасць Менску, нашых беларускіх гарадоў і ў тым ліку Менска, былі змешанай канструкцыі. Ніжняя частка была каменная, а верхняя драўляная. У ніжняй частцы быў бізнес людзей, майстэрні або крамы, а ў верхняй цёплай драўлянай. Яны жылыя. Я сам нарадзіўся ў такім доме. Нашу сям'ю выселілі немцы ў часе вайны на Ратамскую вуліцу, цяпер Мельніка, і там мы ў такім доме жылі, калі ўжо я нарадзіўся. У гэтай верхняй цёплай драўлянай палове. Трэба сказаць, што колькасць мураваных дамоў у Менску расла пад канец. У 1896 годзе колькасць мураваных будынкаў у Менску была 2110, а ў 1911 годзе 10300 мураваных будынкаў у Менску ўжо было. А стары горад заставаўся такім кансерватыўным старым местам.